aquí tamén chove. E hai xa unha hora na que as mulleres non deixan pechar os ollos. Voan as pálpebras novas e a tarde recolle os desfeitos do día. Chegan polo aire as inmundicias dos que hoxe mencemos tras dos ollos. Chámote. Pero o consuelo non chega cando sei que voltar non é posible e que ti non deixas de medrar. Chámote. E a túa voz inda fai máis co vento, porque entrecortada besbellame un tenro bico infantil.